wil ik graag de gastspreker van vandaag naar voren roepen, Bert de Ruiter. Geef hem even een groot applaus. Is dat jouw bijbel of niet? Oh, ja. En ik ken Bert van mijn theologiestudie jaren geleden, toen we nog jong waren. Zeker. Bij Tyndale Theological Seminary, hier in de buurt. En ik heb Bert leren kennen als iemand met een ongelooflijk groot hart voor God en voor mensen. En met name voor moslims. En dat is eigenlijk ook, denk ik, wat zijn levensroeping is, om christenen en kerken te helpen hoe ze moslims kunnen liefhebben. En kunnen groeien in relatie met moslims. En ik zie uit naar wat hij vandaag met ons gaat delen. En ik wil graag voor je bidden, Bert. Dank je. Vader in de hemel, dank u wel voor Bert. Dank u dat u hem vandaag naar Oase heeft gebracht. Hier wilt u hem opnieuw vullen met uw geest. Zodat hij uw woord mag brengen met kracht en met liefde en met wijsheid. En ik bid voor ons allemaal, Heer, dat we naar Bert's woorden zullen luisteren met een open hart en met open oren. En dat we precies dat zullen ontvangen wat u vandaag tot ons wilt spreken. En dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen. Dank u wel. En normaal gesproken rij ik 100 meter minder ver naar de kerk. Hiernaast, de verbinding. Dat is onze gemeente. Dus we zijn buren eigenlijk, zo gezegd. En het is goed om ook eens hier te zijn. Dit gebouw ken ik wel redelijk. In onze jonge jaren kwamen we nog wel eens in de bron of de voorganger van toen. Dat is echt al heel lang geleden, dat zullen jullie zich niet herinneren. Was dominee Brandsma. En die man die is inmiddels 85 jaar oud. Nog steeds vol vuur voor Jezus. Mooi om te zien. Nou, de gemeente gaat door, onafhankelijk van van mensenplannen, godsplannen gaan verder. Wat een lekker geluid, hè, zo'n kleintje. Heerlijk. Ja, Jenny en ik, Jenny is mijn vrouw, zit hier ook, hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Dus wij, gisteren waren we met 2 kleintjes in de dierentuin. Leuk moment om tijd met elkaar te hebben. Ik ga vanmorgen nadenken. Kan ik zelf de dingen doen? Maar dan heb ik iets nodig waarschijnlijk. De eerste slide mag je weer opzetten straks. Dan weten jullie niet waar het over gaat. Kijk. We gaan nadenken over deze vraag. Zo dus. Goed. Ja, dan gaan we nadenken. Denken jullie wel eens na over deze vraag? Is het een vraag waar je nog wel eens bij stilstaat? Ja, je hoeft niet. Nee. Ja, je hoeft geen ja te zeggen. Mag wel hoor. Het is interactief wat mij betreft. Het is denk ik een vraag die toch wel heel veel mensen bezighoudt, jong en oud. En dan moet je niet alleen denken aan mensen die ziek zijn of zo, of mensen die gehandicapt zijn, of mensen die oud zijn en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en denken, wat is eigenlijk de zin nog van mijn leven? Ik sprak pas een voorganger, begin 70. Is nu al met pensioen, maar die stelde zich nog deze vraag, wat is de zin nog van mijn leven? Ik heb God gediend, heel lang, maar nu ben ik aan het eind van mijn voorgangerschap, maar wat kan ik nog en wat mag ik nog doen? De vraag naar de zin van het leven wordt ook gesteld door mensen van middelbare leeftijd, die op een gegeven moment tot besef komen, mijn leven is eigenlijk half voorbij, maar wat doe ik dan nog met de tweede helft? Zijn al mijn dromen al gerealiseerd of juist niet. Sommigen die gaan het roer helemaal omgooien. Die gaan iets heel anders doen ineens in hun leven. Maar blijkbaar wordt die vraag ook wel door jongere mensen gesteld. Ik las over het dertigersdilemma. Wie zijn er van in de 30? Hier zo, een aantal. Hebben jullie last van het dertigersdilemma? Nou, misschien zeg je, ik heb geen idee. Als je het vertelt, dan heb ik daar misschien last van. Wat is het eigenlijk? Nou, het dertigersdilemma, je hebt een puberteit, oké, dat weten we dan. Je hebt een midlife crisis, daar zijn de dertigers nog niet, maar goed, dat komt dan vervolgens nog. Maar je hebt nu een dertigersdilemma. Nou, wat is het dan? Nou, als je van alles kunt kiezen, wat is dan nog goed? Dat is eigenlijk het dertigersdilemma. Hoogopgeleide dertigers, opgevoed, zonder religie of ideologie soms, maar wel met het idee dat je alles uit het leven moet halen wat erin zit. En dan komen ze in de problemen, want er zit namelijk heel veel in het leven. Je hebt ook een keuzestress, hè? Dat is dat je te veel keuzes hebt. Je kunt op wereldreis, je kunt een school gaan bouwen in Afrika, je kunt kinderen krijgen, verschillende banen, een scala aan partners, boeken die je gelezen moet hebben, een cursus Spaans, pianolessen, het concert van Adele of een of andere muzikale persoon. Natuurlijk, je hebt talrijke vriendschappen. Als twintiger doe je gewoon alles wat op je afkomt. Dan word je nog, en als je nog jonger bent, dan doe je wat je ouders van je verwachten. Maar dan heb je niet veel tijd om na te denken over waar ben je eigenlijk mee bezig. En als je dertiger wordt, dan begint het dwalen, zou je kunnen zeggen. Dertigers stellen zich heel wat vragen, lees ik hier. Namelijk, heb ik het leven dat ik wilde? Wat is mijn doel eigenlijk? Past deze baan wel bij mij? Heb ik wel de juiste studie gedaan? Wil ik wel met deze partner kinderen krijgen? Is het daar niet eens tijd voor om kinderen te krijgen? Maar ik ging toch een wereldreis maken. Volgens het boekje heb ik alles, maar ben ik wel gelukkig? Nou, dat is een beetje het dertigersdilemma. Nou, misschien zeg je, nou, daar ken ik me helemaal niet in. Ik zag op internet nog een andere vraag van iemand anders. Die zei, wat is eigenlijk het nut van het leven? Je moet studeren, je krijgt een baan. Als je echt een goede baan hebt, heb je weinig vrije tijd. Dan werk je en dan ga je met pensioen. Dan kun je nog even wat. Dan word je te oud, kun je niks meer. En uiteindelijk ga je dood. Ja, zo kan het. Iemand anders die schreef, wat is nou eigenlijk het nut van het leven? Wacht even. Het leven heeft geen nut. En daarom hebben mensen allerlei godsdiensten en goden en spirituele zaken bedacht die ervoor moeten zorgen dat het nog ergens op lijkt of dat het ergens naartoe gaat. Mooi als je in zoiets kan geloven en dat het leven dan een doel krijgt, zoals de eeuwige vrede of zo, of de hemel of iets anders. Wij weten het niet, maak er maar wat van. Ja, dat is natuurlijk niet, klinkt niet heel erg bemoedigend als je het zo bekijkt. Dan vandaag wil ik met jullie nadenken over ook een bekend persoon in de Bijbel die zich ook deze vragen heeft gesteld. Wat is het nut van het leven? Het bijzondere is dat deze man had alles al wat zijn hartje begeerde. Hij was een van de machtigste mensen op de aarde. Hij was een van de rijkste personen ter wereld. Hij was de wijste persoon van zijn tijd. Hij woonde in een huis dat met de duurste materialen gebouwd was. En er werd 13 jaar over gebouwd. Het is echt een droomhuis. Zijn troon was overtrokken met goud. Al zijn huisraad in zijn huis was van goud. Zilver, dat was waardeloos in die tijd. Zijn schepen bevoeren de wereldzeeën en brachten vandaar allerlei rijkdommen met zich mee. Nou, als er iemand bereikt had waar wij allemaal, of in ieder geval een groot deel van de wereld, naar streeft, dan was hij het wel. Populair, machtig, rijk en wijs. En als iemand nou de vraag naar wat is de zin van het leven niet hoefde te stellen, dan was hij het wel geweest. Maar toch heeft hij zich daar heel uitvoerig mee bezig gehouden. Hij heeft er een studie van gemaakt. Hij heeft met hart en ziel onderzoek gedaan om een antwoord te vinden op de vraag, wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Hij heeft het leven op aarde heel nauwkeurig onder de loep genomen. Alles wat er gebeurde op aarde heeft hij tot de bodem uitgezocht. En hij wilde zeggen, wat is het nut, wat is het werkelijke zin, het voordeel van het leven hier op aarde? Hij heeft zijn ogen de kost gegeven, allerlei dingen goed doordacht, experimenten uitgevoerd. Hij is niet halfslachtig te werk gegaan. Wat hij heeft onderzocht, onder andere wijsheid, genoegens in het leven, indrukwekkende prestaties op economisch gebied, rijkdom en materiële welvaart, de rechtspraak, mooie dingen van het leven, onrecht en onderdrukking. Hij heeft bruiloften bezocht, hij heeft begrafenissen meegemaakt, hij heeft naar menselijke relaties gekeken, naar huwelijken en al die dingen meer. Hij heeft onderzocht hoe de mensen op de werkvloer met elkaar omgaan en in de politiek. Hij is in godsdienstige gebouwen geweest, hij heeft gekeken naar rijkdom en armoede. Hij heeft studie gemaakt van alles wat in deze wereld mensen overkomt. Hij heeft nagedacht over de dood. Kortom, hij heeft eigenlijk alles gedaan om de vraag te beantwoorden, wat is de zin van het leven? Ben je benieuwd naar zijn conclusie? Ja, toch wel hè. Hebben jullie een idee waar ik het over heb, of wie ik het heb? Salomo. Heel goed, Salomo. En gelukkig heeft hij dat onderzoek aan het papier toevertrouwd. Dat vinden we in de Bijbel. Dat vind je in een, heb je een magazine van, is er van zelfs. Dus dat is het magazine, Prediker Magazine. Daar heb ik er trouwens 3 van. Als er straks iemand zegt, ik wil er 1 hebben, dan kan je hem meenemen. Maar we gaan hem lezen uit de Bijbel en daarvan lezen we hoofdstuk 3, Prediker 3, vers 1 tot 15. Als het goed is, staat het op de beamer. Niet gelukt? Staat niet op de beamer, dan lees ik hem langzaam voor. Als je Bijbel bij je hebt, zou je mee kunnen lezen. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Prediker is een klein boekje in de Bijbel, staat na Spreuken voor Hooglied. Allemaal prachtige boeken trouwens. En ik heb geen tijd om het hele boek door te lezen, maar ik raad je echt aan om dat de komende week thuis te doen. Het zijn 12 hoofdstukken geloof ik, maar nou, ik denk als je een half uurtje voor gaat zitten, dan 25, 35 minuten, dan kan je het, en je kan het ook beluisteren trouwens, Bible app kan je het beluisteren. Dus je hoeft niet alleen te lezen. Maar wij gaan hem nu wel lezen, Spreuken 3 vers 1 tot en met 15. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van het begin tot het eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat er zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. Nou, daar wil ik met jullie eens over nadenken. Trouwens een lied van gemaakt, dat zal wel voor de meesten zeer onbekend zijn. Turn, turn, turn van The Byrds. De ouderen onder ons weten dat misschien nog. En dat gaat, is echt gewoon de tekst, deze tekst op muziek gezet. Het was nog een hitparaat van een hit in de dagen. Ik weet niet welke, jaren 60 geloof ik, denk ik. Nou, zoek het op Google. En dan kan je als het ware deze tekst op muziek nog eens nakijken. Maar ik wil aan de hand van dit gedeelte wil ik een aantal gedachten met jullie delen vanmorgen, vanmiddag. Goed, de eerste. Even kijken of het nog werkt. Yes! Aan alles komt een einde. Of toch niet? En daar hebben we de eerste 8 versen die allemaal de vergankelijkheid, zou je kunnen zeggen, van het leven beschrijven. Alles loopt op zijn eind. We zijn tijdgebonden. Ons leven speelt zich af tussen de tijd dat we geboren zijn en de tijd dat we sterven. En tussentijd, we weten niet hoe lang dat is, we hebben daar niet heel veel invloed op, gebeurt er van alles. Mooie dingen, minder mooie dingen. Voor sommige dingen zou je willen dat ze niet meer terugkomen, dat er nooit een einde aan komt. En voor andere dingen zou je willen dat ze zo snel mogelijk voorbij gaan. Salomo noemt 14 dingen die in het leven gebeuren, op een bepaald moment. Zaken die wij misschien met andere dingen zouden kunnen toevoegen. Er is een tijd om te werken bijvoorbeeld, er is een tijd om te reizen en een tijd om thuis te blijven. Maar goed, de boodschap is denk ik duidelijk van deze verse. Ons leven is aan verandering onderhevig. Ons leven speelt zich af in fases, periodes. Die kunnen kort duren of lang duren, bij de een korter dan bij de ander. Maar uiteindelijk komt alles tot zijn eind. Je kunt de kindertijd niet meer terughalen, evenmin als je jeugd. We spreken dan over time management. Daar leren we hoe we het beste met onze tijd om kunnen gaan. Hoe we het maximale uit ons leven kunnen halen. En daar kunnen we nut van hebben. Ik denk dat het ook als kinderen van God goed is om ons daarvan bewust te zijn. Dat het goed is om onze tijd te beheren. Het is een uitdrukking van onze rentmeesterschap. De tijd is een geschenk van God aan ons. We krijgen allemaal net zoveel. 86.400 seconden, 1440 minuten, 24 uur per dag. En het is belangrijk om daar verantwoord mee om te gaan. Verloren tijd komt niet meer terug. Je bent dus verantwoordelijk hoe je met je tijd omgaat. Eén aspect hiervan is ook timing. Dat wil zeggen, de juiste tijd weten van iets. Salomo schrijft, er is voor er is een tijd voor elk voornemen, voor elke dingen die je doet. Er is een goede tijd om bepaalde dingen te doen. En er is een niet zo goede tijd om bepaalde dingen te doen. Goede timing is belangrijk. Je gaat niet je baas op opslag vragen als hij net gehoord heeft dat het bedrijf bijna failliet is. Bijvoorbeeld. Je gaat geen kritiek geven op iemand die net gehoord heeft dat haar moeder ernstig ziek is. Nou, timing van onze woorden is uitermate belangrijk. Het is belangrijk onze tijd goed te beheersen, te beheren, te managen. En zoveel mogelijk de juiste timing te hebben. Maar er zijn ook duidelijke zaken waar je helemaal geen invloed op hebt. Natuurlijk, je kunt zeggen, ja, als ik een gezonde levensstijl heb, minder vet eet, van alles wat, koolhydratenarm, dan kan ik misschien mijn leven met een aantal jaren verlengen. Dan zou je ook de stad uit moeten, want bewezen is dat in Amsterdam mensen korter leven dan buiten de stad. Maar goed, een garantie is dat natuurlijk nooit. Maar dat er een tijd komt dat je doodgaat, is net zo zeker als dat er een tijd komt dat je, of een tijd is geweest dat je geboren bent. En er zijn natuurlijk situaties waar je geen invloed op hebt. Die komen overkomen je gewoon. Economische crisis en ineens is je pensioengeld in rook opgegaan. Een auto die vliegt uit de bocht en die rijdt jouw huis binnen. Een onverwachte ziekte en je plannen worden in de war geschopt. Je partner gaat er met een ander vandoor. Je kind wil niks meer van je weten. Er zijn heel veel dingen in je leven waar je geen invloed op hebt. En we hebben die tijd niet in de hand. We kunnen zeggen, wij hebben de tijd niet in onze hand, maar de tijd heeft ons. We zijn tijdgebonden. En als je daarop nadenkt, doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, is het leven dan niet zinloos? Welk voordeel, schrijft Salomo hier, heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die God hem wordt, door God hem wordt opgelegd. De gedachte lijkt dat het leven een aaneenschakeling is, en dat is het ook, van dingen die komen en gaan. En je kunt af gaan vragen of het dan niet een soort toeval, omstandigheden, toeval en tijd, elkaar, alles aan elkaar hangt. Salomo noemt lijstjes van dingen die ook bij ons langskomen. Vrede, oorlog, omhelzen, dansen, juist niet dansen, wegwerpen, zwijgen, spreken, noem maar op. We weten niet hoe ze komen, we weten niet hoe lang ze blijven. Je kunt de tijd niet stopzetten, de klok tikt verder. Seconde voor seconde en wij worden meegezogen. Veel in het leven lijkt ongrijpbaar, onverklaarbaar, onlogisch misschien ook wel. Soms is er gewoon geen touw aan vast te knopen. Geen wonder dat Salomo zich afvraagt, welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? En misschien stel jij die vraag je ook wel eens, welk voordeel heb ik er eigenlijk aan? En wat is de zin van het alles? Wat schiet ik ermee op? Wat heb ik er uiteindelijk aan? In het boek Prediker stelt Salomo deze vraag heel vaak. En het antwoord is eigenlijk bijna altijd hetzelfde, namelijk, je hebt geen voordeel. Het is lucht en leegte, het is ijdelheid. Gebakken lucht, zouden wij zeggen. Vluchtig, najagen van wind. Het stelt niks voor. Een van de andere versen in het boek schrijft Salomo, toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat ik met mijn moeizaam gezwoeg opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Wat is de zin van het leven als je met al je gezwoeg en hard werken de tijd niet naar je hand kunt zetten en het geluk niet af kunt dwingen? Generaties komen en generaties gaan en over 100 jaar weet geen mens meer dat jij geleefd hebt. Je bent druk bezig met iets op te bouwen, maar degene die na jou komt, die breekt het weer net zo hard af. Je bent misschien intelligenter dan de dieren, maar we sterven net zo goed als de dieren. Je bouwt hard met hard werken pensioen op, maar dan door een wereldwijde financiële crisis ben je al je spaarcenten kwijt. Je bent drukdoende met het opbouwen van je zaak, maar ondertussen gaat je gezondheid achteruit en zie je je vrouw en kinderen niet meer. Ondanks alle inspanningen heb je nog steeds niet de partner van je dromen gevonden. Waar doe je het allemaal voor? En wanneer je daarmee aan het worstelen bent, zoals Salomo hier doet, kun je soms wel eens een hekel krijgen aan het leven. Zoals Salomo ook trouwens beschrijft in volgende verse. Ja, ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan. Want het is niet meer dan lucht, een najagen van wind. Omdat we de tijd niet naar onze hand kunnen zetten en verschillende tijdsperiodes ons overkomen en het zoeken naar de zin van het leven zelf is soms een zinloze bezigheid, spoort Salomo ons aan om maar te accepteren dat we op een andere manier in het leven moeten staan. Salomo bleef gelukkig niet hangen in deze uitzichtloze, sombere gedachten. En wij moeten dat ook niet doen. En dat is de derde wat ik uit deze tekst wil halen. Aanvaard je beperkingen en geniet van het leven. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, hebben we gelezen. En hij heeft ook de mens in zich gegeven in de tijd. Toch kan de mens van het werk van God niet van begin tot het eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam verworven heeft, is dat een geschenk van God. We kunnen de tijd niet in onze hand, naar onze hand zetten. We zullen de periodes te komen en gaan. En Salomo spoort ons aan, accepteer nou je beperkingen. Accepteer dat je een mens bent met een beperkt gezichtsveld. Het kan ons moeite kosten om dat te accepteren. We leven in een soort maakbare samenleving. Alles is maakbaar geworden. We sturen mensen naar de maan, en misschien binnenkort, in ieder geval zal mijn kleinkinderen dat misschien meemaken, mensen naar Mars. Geweldige technische ontwikkelingen. We kunnen mensen klonen, we hebben de bouwstof van het DNA ontdekt. En we vinden het moeilijk te accepteren dat wij beperkte mensen zijn die niet alles kunnen. De eerste mens wilde dat al niet accepteren. Zelf als God zijn, zelf over zijn geluk beschikken. Zelf over je toekomst willen beschikken. En hier worden we aangespoord door Salomo en door God, door via Salomo, om te accepteren dat wij beperkte mensen zijn. Dat wij gewoon niet alles kunnen. Je kunt de geheimen van het leven niet doorgronden. Je kunt God niet begrijpen. Gods werk is ondoorgrondelijk. Natuurlijk kun je God zien in de natuur. Je kunt van God genieten door de schepping. De Bijbel zegt ergens, wat van God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zien wij uit de schepping die hij gemaakt heeft. Maar zien is niet hetzelfde als begrijpen. We kunnen God niet begrijpen, zoals ook Job zegt. Een vraag eigenlijk die gesteld wordt. Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen? Het wezen van de ontzagwekkende geheel omvatten? En het antwoord is, nee, natuurlijk kunnen we dat niet. En Salomo gaat nog verder in zijn boek. Maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik gezien, hij doet wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij topt zich af, zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden. God is voor ons mensen ondoorgrondelijk. We begrijpen zijn plannen niet, we begrijpen zijn bedoelingen niet. Hij heeft zijn eigen agenda die wij niet kunnen volgen. God geeft ons niet een inzicht in zijn agenda, niet altijd althans. In plaats van ons af te tobben om onze menselijke beperkingen te boven te komen, spoort Salomo ons aan om van het leven te genieten. Soms zie je kinderen opgroeien in gebroken gezinnen, die eigenlijk al op een jonge leeftijd volwassen zijn als kind, terwijl ze heel hun kindtijd eigenlijk niet meegemaakt hebben. Ze kunnen niet van hun kind zijn genieten. En dat is ook met mensen die soms zo druk zijn met het leven, dat ze niet meer leren genieten van het leven. Dat kunnen wij als christenen ook soms overkomen. Dat we zo druk zijn met dingen voor God, dat we eigenlijk vergeten te genieten van God. En misschien is het voor ons wel belangrijk om dit vers als een keer boven ons bed te hangen. Je mag genieten. God heeft ook de wereld geschapen om van te genieten. We denken nog zo, ja, er is nog zoveel werk te doen. De gemeente moet nog verder groeien. Er is nog zoveel activiteit en ik wil nog zoveel plannen voor God. En God, ja, enzovoort. Ja, dat mag, maar geniet ook. Het leven is een geschenk waarvan we genieten. Het is niet verkeerd om te genieten van een boswandeling of een strandwandeling. Of van een lekkere maaltijd of van je huwelijkspartner of wat ook maar. We hebben gezien dat ons leven veranderlijk is. Dat we tijdgebonden mensen zijn. Dat het heel moeilijk is om de zin van het leven te ontdekken. Omdat wij juist beperkte mensen zijn. En dat accepteren daarvan kan moeilijk zijn, maar tegelijkertijd, het leert ons om te genieten van datgene wat God ons geeft. Een geschenk van God. Maar als ik het hierbij zou laten, zou je denken, nou, de Bijbel die zegt eigenlijk hetzelfde wat dat meisje in die brief schreef. We kennen de zin van het leven niet, maak er maar wat van. Nou, dat zal toch niet helemaal recht doen aan deze Bijbelgedeelte. Dus ik wil er nog mee verder gaan, uiteraard. Het andere wat Salomo ons naar voren brengt, is de opdracht, durf God te vertrouwen. Salomo is een gelovige man. In het boek Prediker kruipt hij als het ware in de huid van een niet-gelovig iemand. Iemand die op zoek is naar de zin van het leven. Salomo probeert zich een leven voor te stellen waarin God geen rol speelt. Hij gebruikt hier een uitdrukking voor die 20 keer in het boek voorkomt, namelijk onder de zon. Dat betekent niet op Ibiza of iets dergelijks. Het betekent een leven waarin met God geen rekening gehouden wordt. Een leven waarin absoluut geen plek is voor God. We vinden de zin van het leven niet onder de zon. Een leven dat beperkt is tot hier en nu. Een tweedimensionaal leven, zou je kunnen zeggen. Met al zijn onderzoeken en experimenteren wil Salomo duidelijk maken dat als je alleen maar je leven ziet als een leven onder de zon, onder de hemel, zonder God, loop je uiteindelijk vast. Als je God bij buiten beschouwing laat, loop je vroeger of later vast in de sombere gedachte dat we beperkte tijdgebonden mensen zijn die maar best het leven van een leven het beste kunnen maken. Maar je vindt het zin van het leven niet als je alleen maar onder de zon blijft kijken. Je moet een andere bril opzetten, een driedimensionale bril waardoor je dingen ineens anders ziet die je voorheen niet heeft gezien. En dan zie je onder andere het volgende, dat God zegt, ik sta buiten of boven de tijd. God is eeuwig. Het is voor ons onmogelijk om te doen alsof de tijd niet bestaat. We hebben een horloge om onze pols en we kijken daar regelmatig op. Ik moet eigenlijk stoppen met spreken, maar mijn tijd is om. Zo zitten wij in elkaar. En wij zijn tijdgebonden mensen, zo werkt dat bij ons. Wij worden ouder, dingen die we vroeger konden, kunnen we niet meer. Ons lichaam verandert, onze verlangens veranderen. Zodra we geboren worden, zijn we op weg om te sterven. Maar God staat buiten de tijd. Hij heeft de tijd geschapen. Hij maakt daar zelf geen deel van uit. Hij was er vanaf het begin, is er altijd geweest, zal er altijd zijn. Hij is permanent. Zijn plannen zijn onveranderlijk en doorstaan de tand van de tijd. Zijn bedoelingen blijven bestaan. Gods werk is goed en volmaakt en niet te verbeteren. Hij is nooit verouderd. Hij is altijd nieuw. God is altijd tegenwoordige tijd. Hij is de zekerheid in de onzekere wereld. God kondigde aan al vanaf het begin van de zondeval, toen Adam en Eva dachten, we kunnen het leven redden zonder God. God kondigde God al aan, ik ga een reddingsoperatie beginnen. Hij kondigde de komst van Jezus al aan, toen hij tegen Eva zei, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. En door de Bijbel heen zie je tekenen van de komst van Jezus, de zoon van Abraham die geboren zou worden om alle volken te zegenen. De zoon van David die koning zal zijn over alle koninkrijken van de aarde. Deze en vele beloften zijn in Jezus Christus vervuld. Het volgende wat ik ervan wil zeggen is, God heeft ons gemaakt voor een relatie met hem. In deze vertaling wordt dat een beetje anders vertaald helaas. In een andere vertaling staat in vers 11, hij heeft de eeuw in een hart gelegd. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. Eigenlijk niet de juiste vertaling. Een van de redenen waarom we onder de zon de zin van het leven niet vinden, is omdat we het hier en nu, het geld, de relaties, de gezondheid, niet onze diepste behoeften zijn. We kunnen er heel veel plezier aan beleven, maar ze zijn niet ten diepste waarvoor we geschapen zijn. Het is alsof er een leegte is in ons leven die niet gevuld kan worden. We proberen een puzzelstukje te passen in een ruimte waar het er niet voor gemaakt is. Vandaar dat ik dat plaatje van die blokjes heb gezet. En Salomo geeft hiermee eigenlijk aan, er is een soort onbehagen bij ieder van ons van binnen, wat niet gevuld kan worden met wat we er ook maar in stoppen. Omdat het onbehagen eigenlijk een soort, te diepste een soort heimwee is, misschien een heimwee naar het paradijs waar we niet geweest zijn. En Augustinus zei het op een hele mooie manier. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Eigenlijk in God vind je je ware bestemming. Zoals Blaise Pascal, een wiskundige, zei in de 17e eeuw, er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in zijn Zoon Jezus Christus. Daarom werkt het niet. Daarom vind je het geluk niet buiten hem. Ander element wat ik eruit wil halen is dat voor alles wat Salomo zegt, voor alles wat er is, is er een uur of een vastgestelde tijd. Ons leven bestaat niet uit toeval. Niet alles wat er gebeurt in ons leven gebeurt ons toevallig. De Bijbel zegt, er is een vastgestelde tijd. De wijst erop dat de kringloop van het leven niet door tijd en toeval wordt bepaald, maar dat er iemand aan de touwtjes trekt. Dat iemand onze tijden heeft vastgesteld. Salomo gaat ervan uit dat is niemand minder dan God zelf, de soevereine, almachtige schepper van hemel en aarde. De schepper van onze wereld, de schepping van mijn wereld, de schepper van de tijd. En wij hebben de tijden niet in zijn hand, in onze hand, maar God heeft onze tijden wel in zijn hand. Psalmist zegt dat, Psalm 31, mijn tijden zijn in zijn hand. Prachtig eigenlijk als je dat zo beseft, mijn tijden zijn in Gods hand. En het is niet tijd of toeval die ons leven bepaalt. Iemand heeft eens gezegd, toeval is alles wat ons uit zijn hand door God doet, wat God ons uit zijn hand doet toevallen. Toeval is alles wat God ons uit zijn hand naar ons doet toevallen. Een mooie omschrijving van toeval. Toeval bestaat niet. Als wij geloven in de soevereine, almachtige God, dan mogen we weten dat datgene wat ons overkomt in ons leven altijd door zijn goedheid wordt bepaald. En het andere wat Salomo naar voren brengt is, God maakt alles goed. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Voor ons lijkt het er soms een chaos in ons leven. We denken, ik maak het, ik kan er geen touw aan vastknopen, zeggen dan wel eens. Sommige dingen gebeuren ons en dan vinden we afschuwelijk. En we denken, waarom moet dat nou weer over ons overkomen? Dat had ik nog net niet ingepland in mijn leven. Ik had mijn leven zo koor, ik heb een soort planning gemaakt, een carrièreplanning. En daar past het helemaal niet in. Heere God, snapt u dan niet? En Corrie ten Boom die heeft dus gezegd, van, wij zien vaak alleen de onderkant van een borduurwerk. Aan de ene kant is de onderkant, aan de andere kant is de bovenkant. Als je naar de onderkant kijkt, dan denk je, het lijkt nergens op, het is een chaos. Maar als je van de andere kant af kijkt, denk je, wauw, ik begin het te zien. Ik begin het te zien. Wij kunnen vaak geen patroon ontdekken in wat ons overkomt, maar God ziet van boven het prachtige vuurwerk, borduurwerk. God wil van ons leven ook een borduurwerk maken. En soms zie je dat pas aan het eind van je leven, soms zie je straks pas aan de hemel, en ach, Heere God, als je dat nou even uitgelegd had, had het iets makkelijker geweest voor mij, had ik het kunnen begrijpen, had ik gezegd, ja, natuurlijk, ga uw gang maar in mijn leven. Maar God legt dat niet uit. God laat achteraf pas zien hoe prachtig eigenlijk al die draadjes toch bij elkaar passen, omdat hij belooft, ik maak alles op mijn tijd mooi. Het vraagt vertrouwen. God heeft zijn eigen tijdsrekening. Wij begrijpen God niet, God legt zijn bedoeling niet altijd aan ons uit. God vraagt geen begrip, maar vertrouwen. Omdat God goed is, kan het niet anders dan wanneer wij hem de touwtjes in handen geven, hij er iets moois van maakt. En dat is best lastig. Ik had een vriend, jaren geleden, die wilde een bedrijf starten met stroopwafels in Spanje. Want hij had gedacht, nou, dat is een goede business, Spanje kent geen stroopwafels, dat zou geweldig zijn om daar een bedrijf te starten met stroopwafels te verkopen. En ik zei tegen hem, Richard, heb je ook gevraagd wat God ervan vindt? Nee, zegt hij, want ik ben bang dat God nee zegt. En dat vond ik wel heel eerlijk. Maar misschien is dat ook wel een beetje typerend voor ons leven soms. Dat we zeggen, ja, Heer God, dat ons leven een beetje vergelijkbaar is met wat we eigenlijk doen. Is dat we zeggen, weet je wat, ik heb eigenlijk, dit is mijn levensplan. Heb ik hier keurig opgezet. Dit is wat ik ongeveer van mijn leven ga maken. Heer God, als u nou hier even op die stippenlijntjes even wilt tekenen, dan komen we er samen wel uit met elkaar. Dan zijn u en ik de beste maatjes. Maar dat werkt zo niet. Het werkt niet zo. Dat God is precies omgekeerd. God wil eigenlijk dat wij onze handtekening zetten onder een blanco vel. En dat God kan volgens kan zeggen, nu, oké, dank je. Ik ga nou jouw leven invullen zoals ik vind dat het goed is. Dat vraagt vertrouwen, toch? En dat is eigenlijk waar Salomo ons toe aanspoort, dit gedeelte. En God die belooft, ook in ons leven, ik maak alles nieuw. Dan brengen we bij het laatste punt. God zoekt wat voorbij gegaan is. Dat hebben we gelezen in het 15e vers, van het laatste vers wat we lazen. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Mensen over de hele wereld zijn op zoek naar de zin van het leven. Velen menen dat hun werk, hun relaties, hun gezondheid, hun prestaties, hun geleerdheid, dat dat de zin geeft aan hun leven. Vroeger of later ontdekken ze, nee, dat is het niet. Hopelijk op tijd ontdekken ze dat er op een andere plek te vinden is, bij iemand anders. Onder de zon is er geen antwoord te vinden op de vraag, wat is de zin van het leven? Zullen ze blijven zoeken? Of zul jij blijven zoeken? Wij gaan voorbij, we zijn passanten op deze aardbol. Die bestaat al heel wat eeuwen en wellicht nog een aantal eeuwen. Wie zal het zeggen? Het mooie is echter dat wij, terwijl wij op zoek zijn naar de zin van het leven voor ons, is God op zoek naar ons. Wij zijn ook gezochten. Wij worden gezocht. God is op zoek naar jou, naar mij. God wil jouw leven uittillen boven het leven van alle dag. Hij wil de eeuwigheidswaarde aangeven. Wanneer je aan hem verbindt, komt jouw leven tot zijn doel. Hij geeft betekenis aan je leven. Alleen in verbondenheid met hem, die eeuwig is, krijgt je leven perspectief. Amen. Ik wil graag ook bidden, afsluiten met gebed. Misschien zijn er ook dingen in je gedachten zo binnenkomen, dwarrelen tijdens het spreken. Noem ze bij God in stilte, leg het aan hem voor. Misschien moet je er met iemand anders over spreken na afloop. Ook dat is prima, ook met mij als je wil. Misschien zeg je, ja, ik heb helemaal niks, ik weet de zin van mijn leven al lang. Ik zou dan zeggen, ga genieten, ook van datgene wat God je geeft. Misschien heb je daar een probleem. Of misschien moet je leren je handtekening te zetten onder een blanco vel. En het is best wel goed, omdat het gewoon fysiek eens een keer te doen. Ik weet niet of je alles gedaan hebt. Het is gewoon goed. Of andersom, om te keren. Dat je zegt, alles wat jij denkt dat op het vel moet staan, dat op het vel staat, om dat eens een keer aan God terug te geven. Zeg, Heere God, ik dacht dat het bij mijn leven hoorde, maar is dat ook zo? Wilt u mij de regie, wilt u de regie overnemen? Zo vaak zijn we als mensen die zeggen, nou Heere God, ik ben christen geworden en ik heb God binnengelaten in mijn auto, als het ware. Hij mag meerijden met mijn leven. Ik zit nog achter het stuur. Want ja, dat is toch wel veilig. Ik zit achter het stuur. En het is handig om God bij de hand te hebben, want ja, je kan eens een keer een ongeluk krijgen. Hè, en dan is het altijd handig dat je de geneesheer bij je hebt en een andere machtige, dat God de almachtige zit achterop of achterin. Maar zo werkt het niet. Als God in ons leven komt, dan zegt hij, oké, move over. Ik ga achter het stuur zitten. Jij mag mee rijden, maar geef mij de ruimte om achter het stuur van je leven te gaan zitten. En misschien moeten we dat een keer tegen hem zeggen ook. Heere God, dat wil ik ook. Als je dat niet eerder hebt gedaan. Nou, ik ga in ieder geval een moment geven aan stilte. Kan je in stilte dingen tegen God zeggen die je wil. En dan zal ik afsluiten met het gebed. Machtige Vader, wil u danken dat u Heer der Heren, Koning der Koningen bent, die boven de tijd staat, die de tijd in uw hand heeft, die onze tijd in uw hand heeft. Ons leven met alle flarden ervan, alle worstelingen daarin, alle vragen daarbij. Dank u Heer dat het bij u veilig is, dat u veilig bent, omdat u de almachtige, liefdevolle, genadige, Hemelse Vader voor ons wilt zijn in Jezus Christus. Dat u het laten zien in Christus, hoe belangrijk u het vindt dat wij verbonden met u leven, dat wij in relatie met u zijn. Heer, ik wil u bidden dat als we de zin van het leven gezocht hebben, of misschien deels gezocht hebben in andere dingen, goede dingen op zichzelf, maar misschien niet de dingen van u. Heer, help ons om schoon schip te maken, help ons om dingen op te ruimen misschien, of de prioriteiten te verdelen, of anders neer te leggen. Heer, ik wil u bidden dat als we inderdaad nog te veel leven met een lijstje van waar u uw handtekening onder moet zetten, dat we het omkeren en zeggen, Heere God, hier zijn we. Ons leven is voor u. Doe er maar mee wat u wil, want u bent goed. U bent onze Vader, u bent onze Schepper. U weet hoe wij het beste tot onze bestemming, tot uw bestemming komen. Heer, het leven is niet maakbaar. Wij hebben de touwtjes niet in handen en dat vinden we soms zo verschrikkelijk lastig, Heere God. Maar ik wil u danken dat u de touwtjes ook in onze levens in handen heeft. En ook al ziet het er soms chaotisch uit. Dus kijken aan de onderkant en och, wat is er aan de hand? Heer, dat u als het ware later zult zien, laten zien aan ons. Kijk, daarom en daarom, het was goed wat u belooft. Dat u alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die door u geroepen zijn. Die door u apart gezet zijn. Heer, dank u wel dat we uit dit boek Prediker zulke wijze lessen mogen leren. Dat u zin geeft aan ons leven. En ik bid voor zoveel, en misschien zijn er ook een aantal hier, maar ook zeker buiten dit gebouw. Zoveel, Heer God, die zoeken naar de zin van het leven buiten u, onder de zon, zoals Salomo zou zeggen. En ze vinden het niet, ze lopen vast, zoals Salomo vastliep. Heer, ik bid dat ze komen tot het besef dat hun knieën gaan buigen voor u. Om werkelijk ook bij u de zin van het leven te vinden. Het gat als het ware in hun hart te laten vullen door Jezus Christus. Dank u wel dat u dat doet en gedaan heeft in onze levens. En dat u dat wil doen in talrijke andere levens, ook van mensen in deze wijk. In Jezus' naam.